Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lipca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wznowiono akcję ratunkową w Tajlandii. Za chwilę najnowsze informacje w tej sprawie. Trwa strajk pielęgniarek i położnych w Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Ile to będzie trwało, to zależy od dyrekcji. Jeżeli będzie ważniejszy pacjent, to ten strajk się dzisiaj zakończy. W tym serwisie też oskarżenia byłego już ministra do spraw Brexitu pod adresem premier Theresa May. W Tajlandii wznowiono operację wydobywania na powierzchnię pozostałych 9 osób uwięzionych w jaskini, podała stacja CNN, powołując się na źródła w lokalnych władzach. Wczoraj na powierzchnię wyprowadzono 4 chłopców. Sytuację na bieżąco śledzi Tomasz Sajewicz. Dotarcie do pozostałych w jaskini 9 osób, zdaniem ratowników, zajmie około 4 godzin. Szybciej niż wczorajsza część akcji ze względu na niższy poziom wody, która sukcesywnie jest wypompowywana. W operacji uczestniczą wspólnie tajlandzcy i zagraniczni płetwonurkowie. Tak jak wczoraj, w drodze powrotnej każdemu z chłopców towarzyszyć ma 2 płetwonurków. Najprawdopodobniej będą oni wyprowadzani w 3 grupach po 3 osoby. Jak poinformowały władze Tajlandii, stan uratowanych już chłopców jest dobry. W ostatniej grupie wyprowadzanych na powierzchnię ma się znaleźć 25-letni trener, który przez ponad 2 tygodnie towarzyszył pod ziemią uwięzionym chłopcom. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Od 7 rano trwa strajk pielęgniarek ze Szpitala Klinicznego nr 4 przy ulicy Jaczewskiego w Lublinie. Od łóżek pacjentów odeszło ponad 200 pielęgniarek, jednak ta liczba ciągle się zmienia. Jedynie na 4 oddziałach intensywnej terapii kardiologicznej, noworodkowej i szpitalnym oddziale ratunkowym pracujemy w pełnej obsadzie. Na pozostałych oddziałach jest różnie, mówi Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Od 3 lat jesteśmy w sporze zbiorowym. W tej chwili mamy ostatnią prostą na tym sporze. Ile to będzie trwało, to zależy od dyrekcji. Jak ważny będzie wynik ekonomiczny, a jak ważny będzie pacjent. Jeżeli będzie ważniejszy pacjent, to ten strajk się dzisiaj zakończy. Pacjenci różnie komentują strajk. Jedni uważają, że najbardziej na nim cierpią chorzy, inni wspierają pielęgniarki i rozumieją. Często jest to jedyny sposób, aby dana grupa zawodowa została zauważona. Bardzo źle robią, że strajkują, no bo ludzie potrzebują przecież pomocy jakiejś. Ja od dzisiaj będę tutaj pacjentką, także trafiłam chyba niewłaściwy moment. Każdy mówi, że ma niską płacę, każdy by chciał więcej. Pacjentami w czasie strajku ma się zająć inny personel. Lekarze mogą wykonywać pewne zadania, na przykład podawać leki, zastrzyki czy pobierać krew. Inne czynności mogą wykonywać sanitariuszki. Ponad 36 jednostek straży dogasza pożar nielegalnego składowiska śmieci w Dąbrowie Niedlińskiej, poinformował oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej w Opolu. Zgłoszenie o pożarze w budynkach pomagazynowych strażacy otrzymali w niedzielę krótko przed północą. Na miejscu zobaczyli stojące w ogniu 2 budynki, w których nielegalnie składowano śmieci. Wstępnie ustalono, że w budynkach znajdowały się m.in. sprasowane bele z odpadami z tworzyw sztucznych. Z powodu pożaru z budynków zostały jedynie wypalone ściany. Sprawę bada policja. Wielka Brytania bez głównego negocjatora do spraw Brexitu. W nocy ze stanowiska zrezygnował David Davis. Jak mówił, przyjęta przez Theresa May wizja Brexitu jest zbyt miękka. Pod koniec zeszłego tygodnia wydawało się, że premier odniosła sukces i zjednoczyła swój rząd wokół wizji miękkiego Brexitu, zakładając jej bliskie związki handlowe z Europą. Teraz wiadomo już, że jedność ta przetrwała tylko 2 doby, a pozycja premier się chwieje, o czym donosi z Londynu Adam Dąbrowski. Poznaliśmy treść listu rezygnacyjnego ministra. David Davis oskarża w nim premier, że jej wizja Brexitu, tu cytat, przekazuje potężne obszary gospodarki kontroli unijnej, a z całą pewnością w realnym wymiarze nie oddaje jej Brytyjczykom. Eksperci są zgodni. Moment i styl dymisji, a także ton listu to cios, wymierzony precyzyjnie w pozycję premier May. To on dowodzi procesem, jeżeli ma poczucie, że ustalenia z piątkowego szczytu są niewystarczające, to wszyscy powinniśmy się martwić. Bez Davida Davisa bardzo trudno będzie zdobyć poparcie posłów. Mówi BBC Jacob Rees-Mogg, jeden z liderów frakcji eurosceptycznej. W partii narasta bunt szeregowych posłów przeciwko premier. Jej pozycja jest dziś najsłabsza od czasów nie najlepszego wyniku wyborczego z zeszłego roku. A reakcja lidera opozycji Jeremy'ego Corbyna? Dymisja w tak kluczowym momencie pokazuje, że Theresa May nie ma już autorytetu, że nie jest w stanie przeprowadzić Brexitu, a jej rząd pogrążony jest w chaosie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja z Wielkiej Brytanii kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu, zachodzie, na Pomorzu i Mazurach chmury i przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Na pozostałym obszarze pogodnie, nad morzem porywisty wiatr. W Augustowie, Gdańsku i Koszalinie 23 stopnie, w Szczecinie i Lublinie 24, w Warszawie, Bydgoszczy i Kielcach 25, w Poznaniu i Gorzowie 27. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

To była zespół, wersja demo? To zespół Weezer przypomniał Afrykę, zespół Toto. Właściwie wykonali jeden do jednego, no prawda? No właśnie, jeden do jednego, tak pomyślałem, dlatego pytałem, czy to demo. Ale cztery minutki, krócej niż normalna wersja i pojawili się w setce Billboardu, czyli jak można sobie załatwić taką sprawę po latach, po latach, po latach. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Jak było na koncercie? Głośno. Było głośno, było niespecjalnie, jak to na Narodowym, wszystko słychać. Natomiast był to, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, a nie pod wpływem emocji sprzed kilkunastu godzin, najlepszy koncert Rolling Stonesów, jaki widziałem, a widziałem kilka. A powiedz mi jeszcze, bo mignęło mi w telewizorze, że te panie, które przywiozły dla nich prezent, miały tam wejść, to było coś? Czy nie. Przed koncertem ewentualnie. Na scenie nie, przed koncertem raczej. No tak, no. I miałeś przyjemność rozmawiać w sobotę z, właściwie no można powiedzieć, członkiem zespołu. Jak najbardziej. Mieliśmy tutaj wspaniałego gościa, Bernard Fowler. Pierwszy raz spotkał się z Jaggerem, kiedy pomagał mu przy płycie She's the Boss, 85 chyba gdzieś, tak? Jak dobrze pamiętam. No i dołączył do rodziny, bo to trzeba nazwać muzyczną rodziną Rolling Stonesów. Od tej pory nie tylko śpiewa na ich płytach studyjnych, wszystkich ważnych typu Steel Wheels i tak dalej, ale także jeździ z nimi w trasy koncertowe. Opowiadał o tym sporo, no ale zadałem mu na koniec, bo bałem się wcześniej, żeby nie wyszedł ze studia. Najważniejsze pytanie, czy jutro, bo rozmawialiśmy w sobotę, będzie ostatni koncert Stonesów w karierze. Najpierw się zaśmiał, a potem powiedział tak. Oh, Pete, that's an easy one. Are you ready? Yep. No. It will not be the last one. Świetny. To teraz już wiemy. Uporczywe plotki krążące o tym, że to ostatni występ nie tylko na tej trasie, ale w ogóle zespołu The Rolling Stones. No można powiedzieć z pierwszej ręki, jednak mamy odpowiedź, że nie do zdarcia. No to teraz o płycie tygodnia. Płyta tygodnia nazywa się albo inaczej część druga. Jeżeli państwo pamiętają, a ty Marek na pewno pamiętasz pierwszą część, to tak. W pierwszej części to było wtedy duże zaskoczenie, bo klasykę polskiego hip-hopu, już klasykę polskiego hip-hopu, bo przecież trochę lat upłynęło, śpiewali m.in. Ewa Bem, Zbigniew Wodycki, Krystyna Prońko i Andrzej Dąbrowski. Ta płyta zbierała znakomite recenzję. Całością aranży zajął się Mariusz Obiarski. No, była tam rzeczywiście klasyka zaśpiewana inaczej, bo zaśpiewana przez wokalistów o ogromnych możliwościach. Myślę, że dla wszystkich hip-hopowców, którzy patrzyli na tą płytę podejrzliwie, była to lekcja tego, że materiał jest naprawdę niezły, jeżeli się go dobrze zaśpiewa, albo inaczej. Tak nazywa się płyta. Ja nie jestem hip-hopowcem, a też patrzyłem podejrzliwie. Zanim nie posłuchałem. Oczywiście. Zanim nie posłuchałeś. Tak. No i teraz jest jakby naturalna część druga, czyli klasykę polskiego hip-hopu śpiewają ludzie z zupełnie innego pokolenia, z pokolenia, które w tej chwili w zasadzie wchodzi na dużą scenę w większości przypadków. Ralf Kamiński, Krzysztof Zalewski, Monika Bożym, Daria Zawiałow czy Fismol. No i to jest bardzo piękne zderzenie. Znów widzimy, że bardzo często materiał piosenkowy można docenić po tym, jak może nie tak jak Weezer, ale trochę się pokombinuje i spróbuje podejść do piosenki inaczej. Wtedy dobre piosenki się zawsze obronią. Z gorszymi jest trochę słabiej, nawet jeżeli wokalista niezły i bardzo próbuje. Piosenki z Albo Inaczej 2 pojawiały się już na naszej antenie, ale w tym tygodniu pojawią się jeszcze częściej, bo to będzie nasza płyta tygodnia. Mamy dla państwa te płyty. Proszę pisać SMS-y 71335. Nie zapomnieć o swoim adresie, imieniu i nazwisku. Albo inaczej, płyta tygodnia. Dzisiaj Piotr Zioła będzie śpiewał Nie mamy skrzydeł. Piotr Metz, dziękuję ci. Dziękuję. Pierwszej okazji znowu to zrobię. inaczej 2. Nasza płyta tygodnia, Piotr Zioła zaśpiewał piosenkę Nie mamy skrzydeł, a płyty dzisiaj dla pani Kingi z Poznania i pana Tomasza z Szymanowa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl i nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. 19 minut po 10, za chwilę w studiu nasz gość. Andrzej Adamiak jest naszym gościem. Witaj, Andrzeju. Witam serdecznie. Od razu na początek list od pana Piotra. Proszę pogratulować panu Andrzejowi udanego koncertu na festiwalu Zew się budzi w Lesku. A tak, rzeczywiście. Zagraliśmy tam o 7:45 rano. Tak. Rezerwat w Bieszczadach. Tam było ze 3000 ludzi. Oni przyszli i zapłacili za bilety. Niesamowite. Kłaniam się im nisko, naprawdę. Jesteś dzisiaj u nas tutaj z okazji wydania, można tak powiedzieć, nowej płyty, bo to jest taki zestaw największych przebojów wydany, no chyba tak na 35-lecie. Mniej więcej. Tak, no to właściwie to przełom poprzedniego roku i ten rok to jest jakoś tak 35 lat. Zadebiutowaliśmy w Trójce w 83, a w 82 wygraliśmy rokowisko w Łodzi. Zresztą na tym rokowisku jednym z jurorów był Marek Niedźwiecki, szanowni państwo. Tak, i wymyśliłem, dużo powiedziane, sygnał tego festiwalu to był z Van Halen, taki fantastyczny kawałek, prawda? Obserwator, histeria, trendowata marionetka, nowy świetny plan, kuszący wir i dopiero potem Zaopiekuj się mną. Rzeczywiście taki sztandar w waszym wykonaniu. No ale jak to ustaliliśmy w trakcie słuchania tej piosenki, ona się kompletnie nie zestarzała. To jest taka klasyka lat 80. Bo jeszcze nie wrzuciliśmy za dużo instrumentów klawiszowych. Te bębny nie były elektroniczne, tylko prawdziwe. Tak. Gitara basowa była gitarą basową, gitara była gitarą i to jakoś zabrzmiało. Mimo że wtedy było już nowocześnie, to dalej się trzyma. No właśnie, opowiedz o tej płycie. Największe przeboje rezerwatu. Ładna okładka. Okładeczkę zrobiła Agnieszka Ślązak-Strzelecka. To bardzo fajna artystka, malarka z Łodzi. Dałem jej utwory i powiedziałem, narysuj co chcesz. Wymyśl coś. Mhm. Narysowała kilka propozycji i wszystkie były do wyboru. I właściwie to tak na chybił trafił. Mhm. Stanęło na tej okładce. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. No a co? Mieliśmy co? Wsadzić logo i moje zdjęcie? Nie, tak jest dobrze, naprawdę. Bez mojego zdjęcia, no zdecydowanie lepiej. Słuchaj, czas na nikogo nie czeka, ale i tak widzę, że wyglądasz dobrze, jak w 80-tych latach. Tak, tak, wylaszczyłem się. Nieprawda. Gracie, ale z daleka jako tako. Gracie koncerty, bo właśnie przed chwilą o tym mówiliśmy, czyli cały czas jesteście aktywni. Aktualni i aktywni. No gramy koncerty, gramy i to nawet nieźle. Oczywiście mam nowy skład, bo poprzednie składy się powykruszały, ale jestem bardzo zadowolony, ponieważ ja zawsze powtarzałem moim kolegom, że pod sufitem jest taka linia, ona się nazywa porywająco. My musimy być wyżej. Aha. No i chyba do tej linii jakoś dostają. To kto teraz w zespole gra? Adam Kasza na gitarze, Piotr Kolanowski na instrumentach klawiszowych, Piotr Dudek na bębnach, Andrzej Adamiak na basie i czasami Bartek Adamiak. Mhm. A pamiętasz, taki był rzeczywiście. Tak. On miał wtedy tak 6 lat, jak zaśpiewał Kocha Ciebie Niebo, a potem poszedł do szkoły muzycznej i teraz już ma 31 lat. I jest. Czasami ze mną grywa. Ale po ostatnim koncercie, jak wyciągnął łapę i powiedział, dawaj ojcie do odszkodowania, to powiedziałem, nie. Czy jak to, ty masz 31-letniego syna? Chłopie, niemożliwe. No, prawda, czy taka płyta pod tytułem najważniejsze przeboje, to może być zapowiedź tego, że jednak pracujecie nad czymś nowym? Znaczy tak, teraz 2 lata temu wyszła płyta Dotykaj. Tak. Z tym, że akurat tak się złożyło, że nie była zbyt dobrze promowana. Ja akurat dzień przed premierą miałem wypadek i przez miesiąc w ogóle się nie ruszałem generalnie. I trochę przykulała tak, że się tak nie po polsku wyrażę, promocja. Chcemy zrobić reedycję tej płyty teraz pod koniec roku. A w przyszłym roku jest planowana płyta, na którą właściwie materiał mam od 2 lat. Ciężko nad tym pracuję. Płyta prawdopodobnie z gośćmi, bo niektóre utwory z gośćmi, niektóre z orkiestrą, niektóre stricte rockowe, taka mieszanka, ale bardzo fajny materiał. Polecam. Będę polecał. Na razie polecam płytę Najważniejsze przeboje, bo to jest jakby początek serii. Dobrze mówię? Serii? Tak. Dobrze mówię. Koniecznie, no bo tutaj między innymi Parasolki w podtytule ostatnie, no ale także Modlitwa o więź. Mówię, że o tym opowiesz. Modlitwę puszczaliście tutaj w Trójce. Tak. Tylko chyba w święta. Natomiast ja opowiem sytuację. W 83 roku jakaś Katarzyna Gertner się uparła, że zrobi koncert dla Jaruzelskiego. I mają zagrać wszyscy artyści. Wszyscy artyści byli straszliwie straszeni. Jedna artystka przypłaciła to karierą, Elżbieta Mielczarek. Natomiast wszyscy inni, Lady Punk, Rezerwat, Perfect i tak dalej, wszyscy byli jakoś tam zmuszani. No i kiedyś do PSJ-u w Łodzi zadzwonił Esbek. Esbek, no, przedstawił się. I akurat mnie zastał i zadał pytanie, czy ja mam ochotę zagrać na tym koncercie. Odpowiedziałem, że nie. No to kończysz karierę. No dobra, no to w takim razie zagram. A czy ja mogę wybrać piosenkę? Dobra, znam wszystkie. To było zastanawiające. Znał cały repertuar Rezerwatu. Jak mu powiedziałem, że dobrze by było, żebyśmy zagrali Modlitwę, to powiedział, nie, to dziękuję. Czuj się zwolniony. A ja tak chciałem z dziką radością zaśpiewać, Ojcze nasz, daj nam żyć, pootwieraj wszystkie klatki dziś przed Jaruzelem. W stanie wojennym. Fajnie by było. No, były takie czasy. Szczęśliwie minione, jak to się mówi. Teraz cieszmy się nową płytą, najważniejsze przeboje Rezerwatu. Ona miała premierę w piątek, czy będzie miała w ten piątek? W piątek, ostatni. Ostatni, okej. Okay. Już jest w sprzedaży. Polecamy czarno-biała okładka z napisem Rezerwat w charakterystycznym zakazie wjazdu. Zakazie wjazdu. Andrzej Adamiak, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Do następnego. Thank you. najważniejsze przeboje. Zespół Rezerwat, nowa płyta od piątku w sklepach. 23 minuty do godziny 11. To teraz kartka z kalendarza. Dzisiaj urodziny Jima Kerra. Wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia. Simple Minds, Jim ma dzisiaj urodziny. Pozdrowienia przy okazji dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Blanche jeszcze, a potem Rico. Should I take any wrong turn? Any more time should I? Did I get any more words? Would it get worse this time? Maybe I'm a drifter, maybe I'm a drifter, baby. Never meet your heroes, never meet your heroes, they say. Maybe I'm addicted. I'm addicted to soon. Don't know how to make it up. Maybe it should make us stronger. Throw it out and blaze it up. Do it till it wakes the thunder. Real slow, it's way down. It's still time to raise it, to raise it up. Will I twist any more words? Lose any more time? Will I? I've got many concerns. Feel like it bursts inside. Maybe I'm a drifter. Maybe I'm a drifter, baby. Never meet your heroes. Never meet your heroes, they say. Baby, I'm addicted. I'm addicted to soon. Make us stronger. Throw it out and blaze it up. Do it till it wakes the thunder. Real slow, it's way down. It's still time to raise it, to raise it up. Will I trust any more words? Lose any more time? Will I? Many concerns, feel like it bursts inside. Not without you. Don't know how to make it up. Maybe it should make us stronger. Throw it out and blaze it up. Do it till it wakes the thunder. Real slow, it's way down. It's still time to raise it. Blanche z Belgii. Za 16 minut, godzina 11. Fajny film. Marcin Podolec pozostaje wciąż jedynym młodym artystą, który w 8-letniej historii konkursu Talenty Trójki znalazł się w gronie finalistów w dwóch kategoriach – film i sztuki wizualne. Na trwających właśnie wakacyjnych festiwalach filmowych zadebiutował niedawno jego najnowszy film animowany – Kolaholik. Z Marcinem Podolcem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Lubisz robić filmy o sobie? To był mój pierwszy film o sobie, ale robiło się go dobrze, muszę przyznać. Może nieskromnie, ale no nie bałem się, że mój bohater się na mnie obrazi albo że w jakiś sposób go zrania. Tak jak czytamy w opisie, mamy do czynienia z dokumentem i komedią romantyczną zarazem. Film wywołuje wiele reakcji na sali podczas projekcji, także to ci się na pewno udało. Na ile ta historia z autopsji? No historia jest w 100% autentyczna. Film nazywa się Kolaholik i faktycznie, tak jak wspomniałeś, jest to historia autobiograficzna i no ja jestem tym kolaholikiem. Zresztą pierwsze słowa w filmie to nazywam się Marcin, mam 26 lat, jestem uzależniony. Powoduje to, te wyznania po filmie powodują przeważnie śmiech, ale wydaje mi się, że też można sobie jakąś taką głębszą refleksję w tym znaleźć, że być może nie od coli, ale od różnych rzeczy czy osób też jesteśmy na co dzień uzależnieni. Właśnie dlatego ten film skręca w drugiej części w stronę komedii romantycznej, żeby przenieść ten ciężar właśnie na emocje, na relacje. Czyli zaczynasz od siebie, ale jednak tworzysz jakąś uniwersalną opowieść, najogólniej rzecz biorąc, o uzależnieniach, radzeniu sobie z nimi albo właśnie nieradzeniu. No tak, i finał można odczytywać dwojako. Z jednej strony jest to szczęśliwe zakończenie, a z drugiej drugi jest to tragiczne zakończenie i to było coś, co mnie w tym pomyśle niosło od początku do końca, właśnie chęć zrobienia tak dwuznacznego finału i z czego później rozmawiałem z widzami, no to faktycznie jedni uważali to za dobre zakończenie, a drudzy za wręcz fatalne. Cały czas mówimy, żeby nikt nie miał wątpliwości, o krótkiej animacji. Myślę, że ty już masz taki swój charakterystyczny, wyrazisty styl, sposób opowiadania, jak ty sam go określasz, jeśli chodzi o animowanie filmów. Ten styl wziął się trochę z moich komiksów i trochę z moich filmów animowanych. Faktycznie wydaje mi się, że przez ostatnie lata już się ta kreska ustabilizowała, czy to poczucie humoru jakoś tak osiadło. Są jakieś punkty wspólne między komiksami i kolejnymi animacjami. Masz łatwość operowania tą kreską już teraz, czy ciągle to jest jakieś wyzwanie? Wydaje mi się, że po tych latach tworzenia mam już pewną, no mam tą łatwość jednak w budowaniu kadrów, czy w takim czytelnym prowadzeniu narracji, więc pod tym względem mam łatwo, natomiast ciągle staram się, ciągle walczę z tym, żeby te scenariusze były jak najlepsze. Jak właśnie teraz po raz pierwszy mierzyłem się z komedią, z takim zamierzeniem stworzenia komedii, to było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Na szczęście ten temat jest na tyle nośny, jak się okazało, dotyczy wielu osób, że faktycznie sala reaguje. Tak, tak, możemy się w kolacholiku odnajdywać w rozmaity sposób. No dobrze, ale jak to jest z tą kolą? Przecież powszechnie wiadomo, że nie jest to zdrowy na i tam jest też mowa o innych napojach gazowanych, prawda? No wiadomo, dużo cukru. Ciągle jesteś uzależniony? Tak, ciągle jestem uzależniony, ale jakoś nie jestem na tym etapie skruchy obecnie. W filmie jest moment, jest pokazany moment odwyku, radzenia sobie powrotu, nie radzenia sobie z tym nałogiem. Natomiast obecnie trwam w takiej sytuacji, jakby to był jakiś taki stary przyjaciel, który po prostu jest od zawsze i tyle. No nawet nie pamiętam, jak to było, jak nie było tego nałogu. No dobrze, to zapytam. Przepraszam, że o to pytam, ale to też dotyczy bohatera twojego filmu, czyli znowu ciebie. Często musisz bywać z powodu tego nałogu u stomatologa na przykład? No, jakiś czas temu zafundowałem sobie kilka wizyt lub kilkanaście i od tego czasu wszystko jest w porządku. No chciałbym jeszcze dodać, że gdyby ten nałóg był zdrowy, to prawdopodobnie nie tkwiłbym w nim, bo jak wiadomo, te najbardziej pociągające nałogi to właśnie są wyniszczające, tak? Więc są gorsze nałogi. Są gorsze nałogi, oczywiście. Kola też jest niezdrowym nałogiem, to wiadomo. I być może dlatego jest atrakcyjnym. No, ciężko mi się wyobrazić, żebym był uzależniony od soku marchwiowego. Masz już coraz bogatszą filmografię. Był nagradzany wielokrotnie dokument, był Olbrzym, teraz Kolacholika. Co dalej? O czym myślisz? Nad czym pracujesz? Rok temu założyłem własne studio filmowe po to, żeby móc samemu dobierać sobie współpracowników, z którymi mam ochotę tworzyć filmy. I właśnie w tej chwili pracujemy w naszym studio nad średniometrażową animacją pod tytułem Insect. Jest to adaptacja komiksu niemieckiego twórcy Saszy Homera. Film opowiada po pierwsze o lęku przed obcymi, przed nieznanymi. Po drugie ma silny wydźwięk ekologiczny, ale oczywiście jest taką historią tajemniczą, dla mnie bardzo wciągającą, taką gęstą wizualnie. No i udało nam się dostać kilka dotacji na ten film i będziemy jesienią startować z produkcją. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie można film oglądać na festiwalach. A tymczasem gdzie będzie można zobaczyć w najbliższym czasie Kolacholika? Kolacholik w najbliższym czasie będzie do zobaczenia w Łodzi na festiwalu Transatlantyk i w Poznaniu na festiwalu Animator. Czyli wszystko w lipcu. Wszystko w lipcu i bardzo serdecznie zapraszam na te pokazy. A ja oczywiście nie zapomniałem, że ty jesteś finalistą konkursu Talenty Trójki i to nawet podwójnym w dwóch kategoriach, bo i film, i sztuki wizualne. W tym roku nieco później Talenty Trójki, bo finał dopiero we wrześniu. Warto się zgłaszać do tego konkursu, zapytam ciebie? Warto, chociażby dla takich spotkań jak to dzisiaj i możliwości ciągłego opowiadania o swoich nowych projektach. Ja to sobie bardzo cenię i bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie. Z Marcinem Podolcem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 10 minut do 11. Can you hear the drums from Langholm? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. Moja mama bardzo lubiła tę piosenkę w wykonaniu Abby. Oczywiście, a teraz Cher i Andy Garcia Fernando z nowego filmu Mamma Mia za 6 minut 11.